20 minut, a na życzenie przyjedziemy do Ciebie. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. 5 partii w Sejmie. Trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. Znamy już cząstkowe wyniki. Z ponad 42% komisji wygrywa zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość. Do Sejmu po 4 latach wraca Lewica. Będzie trzecią siłą. Znamy cząstkowe oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła już głosy z ponad 42% komisji. Wiadomo, że do Sejmu weszło 5 partii. Głosowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na samodzielne rządy. Do Sejmu po 4 latach wraca Lewica. Najnowsze dane zna Agnieszka Jasik, która jest w Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 49,3% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która uzyskała 22,3%. W porównaniu z danymi sondaży Exit i Late Poll publikowanych wieczorem i w nocy, PiS notuje kilkuprocentowy wzrost, a Koalicja Obywatelska spadek. Według danych opublikowanych przez PKW trzeci jest Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem prawie 11%, a czwarte Polskie Stronnictwo Ludowe niespełna 10%. Ostatnią partią, która według tych częściowych danych wchodzi do Sejmu, jest Konfederacja, która uzyskała ponad 6,5%. Znamy też częściowe wyniki do Senatu z ponad 42% obwodowych komisji. PiS zdobyło ponad 49% głosów, a Koalicja Obywatelska prawie 30%. Pełne dane poznamy najwcześniej wieczorem. Przypomnijmy, że 4 lata temu Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki o 22:30. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Jak słyszeliśmy, wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Wieczorem po podaniu sondażowych wyników liderzy PiS-u mówili o kontynuacji dobrej zmiany. W sztabie zwycięzców była Agnieszka Drążkiewicz. Sondażowe wyniki wywołały w warszawskiej siedzibie PiS euforię. 3, 2, 1. Ale też zapowiedź ciężkiej pracy przez kolejne 4 lata. Mamy zwycięstwo, ale jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, ale także nad tym, co się nie udawało. I to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać. Mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił z kolei uwagę na wysoką, ponad 60-procentową frekwencję. Oznacza to, że PiS zaufało prawie 8 milionów Polaków, podkreślił szef rządu. Są wielkim zobowiązaniem do spełnienia ich nadziei na kolejne 4 lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu. Oficjalne wyniki PKW poda prawdopodobnie dziś wieczorem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na drugą siłą w Sejmie będzie Koalicja Obywatelska. Wieczorem jej działacze i sympatycy oklaskami zareagowali na wyniki Exit Poll. Na wieczorze wyborczym Koalicji Obywatelskiej był Przemysław Lis. Tuż po ogłoszeniu wyników Exit Poll, salę przy stołecznym placu Trzech Krzyży wypełniła euforia. Tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie i o dominacji, chcę powiedzieć, nie będzie Budapesztu w Warszawie! Mówił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają jednak, że z ostateczną oceną wyniku trzeba będzie poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych. Widziałam nie tak dawno, bo wiosną już ludzi świętujących swoje mandaty europoselskie po exit polach. No a wyszło jak wyszło, więc poczekamy. Jeżeli by takie wyniki miały być prawdą, no to to jest poniżej marzeń, powyżej oczekiwań. Powiedziała Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska. Liderzy Koalicji Obywatelskiej zaznaczają, że w przyszłej kadencji będą chcieli współpracować w Sejmie z Lewicą oraz z PSL. Przemysław Lis, Polskie Radio. Po 4 latach do Sejmu wraca Lewica. W jej sztabie wieczorem radości nie kryli liderzy Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. 3, 2, 1! Lewica wróciła do Sejmu! Z tego miejsca składamy deklarację, że w parlamencie będziemy konstruktywną opozycją, która każdego dnia będzie pokazywała, że konstytucja będzie broniona przez nas od pierwszego do ostatniego artykułu. Lewica! Lewica! Ty nie miałeś nic, on nie miał nic, ja nie miałem nic. Razem wróciliśmy do Sejmu. Brawo! Brawo! Będzie w polskim Sejmie lewica i to zmienia wszystko. Będzie w polskim Sejmie lewica i to jest pierwszy krok do lewicowego rządu. Do Sejmu wejdzie PSL Koalicja Polska, choć jak przypomniał lider ludowców, nie dawały tego sondaże. Na wieczorze PSL-u Kukiz 15 i Unii Europejskich Demokratów była Iwona Szczęsna. Jeżeli wynik się potwierdzi, to będzie oznaczał wielki mandat zaufania dla racjonalnego centrum, powiedział lider PSL. Wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia jeszcze szerszej koalicji polskiej. Będziemy stali na straży naszych wartości. Nie pozwolimy na żadną rewolucję obyczajową, ale też nie będziemy nikomu zaglądać za firanki. Nie będzie niebezpiecznych skrętów ani w prawo, ani w lewo. Taka Polska jest możliwa. Entuzjazm studził Paweł Kukiz, mówiąc, że z radością poczeka na ostateczne wyniki. Nie jestem całkowicie zadowolony, dlatego że z tych wstępnych badań wynika, że jednak jedna partia będzie miała samodzielną władzę. Daleka droga przed nami. Długa droga, która wymaga wytężonej pracy, systematycznej pracy przez 4 lata, kolejne lata. Szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka dziękowała wyborcom za frekwencję. Napracowaliśmy się, ale było warto. Polska to wielka rzecz. Wieczór wyborczy PSL zakończyło churalne odśpiewanie Roty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A w Sejmie znalazła się także według cząstkowych wyników Konfederacja, na którą zagłosowało ponad 6,5% wyborców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chyba już wygrali. Jak to wygląda. Jan Kałucki o sporcie. Wygrali siatkarze, ale też piłkarze. Piłkarze wygrali. Mówiliśmy wcześniej, jest wygrana, jest awans. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała Macedonię Północną 2-0 i zakwalifikowała się do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wykonali, jak sami mówią, plan minimum, a gole na PGE Narodowym strzelali zmiennicy Przemysław Frankowski i Arkadiusz Milik. Selekcjoner Jerzy Brzęczek pogratulował swoim zawodnikom. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dumny z tego, że jestem selekcjonerem i dla mnie osobiście to jest największy zaszczyt, jaki mógł mnie spotkać. Również z tego względu, że kiedyś miałem przyjemność grać w reprezentacji Polski, być kapitanem, tak więc na pewno jak gdyby to jest dopełnienie tego, co się działo we wcześniejszych latach. Polacy, szczególnie w pierwszej połowie, mieli duże problemy ze skonstruowaniem akcji pod bramką rywala, ale Bartosz Bereszyński podkreślił, że był spokojny o wynik. Byliśmy konsekwentni, cierpliwi i wiedzieliśmy, że te gole przyjdą i przyszły w drugiej połowie i z tego się bardzo cieszę. A zawsze obrońca jest jeszcze bardziej szczęśliwy, jak gra się na zero z tyłu, a Macedonia nie wiem, czy miała jakąś sytuację, po której mogliby zdobyć gola. Mówił nasz obrońca, do końca kwalifikacji pozostały 2 mecze, wyjazdowy z Izraelem i domowy ze Słowenią, ale nie tylko Polacy zakwalifikowali się wczoraj na Mistrzostwa Europy, ta sztuka udała się też reprezentacji Rosji. Wcześniej awans odnotowali Belgowie i Włosi. Teraz już siatkówka, Polacy wygrali przedostatni mecz w Pucharze Świata, nasi mistrzowie tym razem rozprawili się z Kanadyjczykami. W pierwszym secie wygrali do 23, w drugim do 24, a w trzecim do 20. Jutro Polacy zagrają z Iranem. I na koniec piłka ręczna. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock przegrali na wyjeździe z wicemistrzem Danii GOK Handbold 27-28. To był 4. mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów i ostatni Żuk mógł dać płocczanom remis, ale niestety przestrzelił Konstantin Igropulo. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie malutkie, tylko na wybrzeżu umiarkowane i duże. Temperatura od 19 stopni w Zakopanem, Gdańsku i Koszalinie, 20 w Suwałkach i Szczecinie, 21 w Białymstoku i Olsztynie, 22 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Gorzowie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Przemyślu, 23 w Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Zielonej Górze, do 24 we Wrocławiu, w Opolu i w Jeleniej Górze. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

To pytanie pojawia się bardzo, bardzo często w takim okresie właśnie, w którym częściej mówi się, chociaż przeziębienie i grypa to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ale o tym jutro. I o tym jutro. Nie można się zarazić, dlatego że w szczepionce tej przeciwko grypie nie ma całych wirusów. Są wirusy nieaktywne i są wirusy przede wszystkim, które są pokawałkowane. One nie mogą wywołać żadnej choroby. Częściowo, tak sobie to ja tłumaczę, ten mit pojawia się dlatego, że u niewielkiej grupy osób po zaszczepieniu mogą się pojawić takie reakcje organizmu, które z grypą można by pomylić. Czyli takie zmęczenie, bardzo rzadko może się pojawić gorączka, gdzieś tam jakiś ból głowy, takie ogólne osłabienie. Nie tyle często pojawia się po szczepionkach, ile jeżeli się cokolwiek ma pojawić, no to się zwykle właśnie takie zmęczenie pojawia. Ono ustępuje bardzo szybko. Czasami to jest kwestia kilku godzin, czasami jednego dnia. Jeżeli nie ustępuje, to dobrze iść do lekarza, bo może się okazać, że akurat czasowo się nałożyło szczepienie z tym, że rzeczywiście coś nas gdzieś tam złapało. Natomiast to nie jest absolutnie grypa. Więc jeżeli Państwo słyszycie od kogoś, albo sami macie takie doświadczenia, że po zaszczepieniu czuliście się Państwo gorzej, to nie dlatego, że te wirusy, albo wśród tych wirusów część była jeszcze, nazwijmy to, żywych, mówię nazwijmy to, bo wirusy z zasady nie są żywymi organizmami, ale aktywnych, i dlatego źle się czujecie, to jest trochę nieporozumienie. Szczepionki przeciwko grypie, czy po szczepieniu przeciwko grypie absolutnie nie można się zarazić grypą. Bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę. Jutro wrócimy do tematu i właśnie do tych przeziębień i gryp. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem mnie. ma wszystko, ciebie i mnie. Oddać ci ją! Jeszcze. Wyczekaliśmy. 21 minut po siódmej. Projekt Tata. Plim jest bardzo ważny. Dzień dobry. Krystian Hanke. Kto ja? Ty. Pan. Tak zapytałem, bo kto z nas choć raz w życiu wywołany do tablicy na lekcji nie sięgnął po taki trik. Kto? I ja? No tylko, żeby przedłużyć nieco ten moment. No właśnie, nie zapominamy dziś o nauczycielach w dniu ich święta, bo to im oddajemy pod opiekę i wychowanie nasze dzieci. No właśnie, zgrzytnęło coś w tym zdaniu i dobrze. Spór, czy szkoła, czy dom wychowuje dzieci, zostawiam na boku, ale jeśli chcę uczestniczyć w rozwoju i edukacji swoich dzieci, sam powinienem zadbać o przyjazną relację z nauczycielami w przedszkolu i w szkole, gdzie tam gdzie uczą się moje maluchy. Za sprawą jednego z ojców przed wakacjami namawialiśmy do uczestniczenia w szkolnej wycieczce. Dziś z psycholog dr Anną Rezler namawiam do większej obecności i aktywności w placówkach oświatowych. Nasze zaangażowanie ma ogromne znaczenie nie dla nauczyciela. Chroni przed wypaleniem zawodowym, myślę przede wszystkim, że ma rodziców wspierających, a nie utrudniających współpracę. Daje też takie poczucie komfortu pracy, że może w razie czego do tych rodziców się zwrócić, może z nimi wspólnie porozmawiać. Też daje takie poczucie w ogóle przynależności, że to my uczestniczymy w tym procesie wychowania, a nie, że my oddajemy komuś do wychowania dziecko. My mamy też wpływ, więc dowiadujmy się, jakie tam są potrzeby, jakie tam są możliwości. Wspierajmy placówkę. Oddać możemy jak najbardziej do przedszkola czy szkoły zabawki, książki. Ja staram się to robić. Można też umówić się w przedszkolu na czytanie bajek. To też mam za sobą. I jeszcze to powtórzę. Pomóc w wyjściu na basen. To jeszcze przede mną. Widzę przykłady, kiedy rodzice przychodzą i opowiadają czasem, prezentują swoje zawody na przykład dzieciom, uczestniczą w takich zajęciach. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. No i zwykła życzliwość. Tej nigdy nie za dużo. Nasza pani, która objęła grupę i też potrzebuje takiej większej pewności, myślę, w tym, co robi i chcemy ją w tym wzmacniać. I ostatnio też mówię do męża, jak będziesz chodził z córką, powiedz coś miłego do wychowawczyni, jeżeli chodzi o jej jakieś zachowania czy o jej wygląd, żeby ta pani też się czuła taka akceptowana przez nas, prawda? Bo jeżeli przychodzi do tej pracy i czuje, że ci rodzice mają dla niej i szacunek, i sympatię, to jak najbardziej. Ostatnio też zaproponowałam, żeby podwieźć panią. Pani nie skorzystała, ale za każdym razem, jak ją będę spotykała, to będę jej proponowała, żeby jej ułatwić tą pracę i żeby też jej okazać szacunek, że ona tyle czasu spędza z naszymi dziećmi. Ona jest jak troszeczkę jak rodzice. Jak ona jest w dobrej kondycji psychicznej, to i grupa będzie w dobrej kondycji psychicznej, jak trener. I jak drużyna, a jeśli drużyna, no to są w niej także inni rodzice. Wiem i rozumiem, że nie ze wszystkimi innymi rodzicami musimy od razu się zaprzyjaźniać, nie wszystkim musimy się zwierzać z sekretów, ale zwykłych ludzkich odruchów wobec innych rodziców też się nie bójmy. Na zebraniach widzę, że czasami to rodzice mają problem z takim patrzeniem w oczy, z rozmową, z przejściem na ty. Ostatnio też na zebraniu rodzice na takich małych krzesełkach jakby weszli w ogóle w tą rolę tych dzieci. To będzie też pewnie miejsce, w którym nasze dziecko będzie dłużej. Warto, żebyśmy o sobie coś wiedzieli, czy jakoś siebie poznali, bo my w tych szatniach też przeżywamy. A poza tym też wtedy modelujemy dzieciom odwagę w kontaktach z innymi i taką ekspresję i spontaniczność. Bo jeżeli rodzic rozmawia z innym rodzicem, albo do niego się uśmiecha, albo wita się z nim, no to dla dziecka też to jest jest sygnał, że ten rodzic się tam dobrze czuje, że nawiązuje kontakty. Dziecko nas naśladuje i podobnie się zachowuje. Wszelkie szkolne imprezy, festyny, spotkania opłatkowe, uroczystości, występy dzieci są dobrym pretekstem, żeby się poznać, porozmawiać tak serdecznie. A ojcowie często widzę tacy nieśmiali, co najwyżej ze sobą zamienią kilka zdań o wczorajszym meczu. No, chociaż też widzę wyjątki, ale no, próbujmy się przełamać. Dzieci chętnie kolegują się z dziećmi, których rodziców my znamy, bo też już dla nich to jest jakaś informacja, że to jest jakieś bezpieczne być może środowisko. Więc jeżeli dziecko widzi, że my mamy też dobry kontakt z wychowawcą, że rozmawiamy, wymieniamy komunikaty, pochwały czy komentarze, jakieś współpracujemy, to dla dziecka też jest to informacja, że to jest bezpieczne miejsce i bezpieczna osoba. No i oczywiście nie wszyscy się nadają do rady rodziców, nie wszyscy muszą. Jeśli ktoś czuje, że to jest tylko kontrolowanie nauczyciela, to niech sobie zostawi te funkcje innym, bardziej kreatywnym. Nie chodzi tu o pilnowanie, tylko o współpracę jak najbardziej. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pomysły, zapraszam na facebookowy profil Projekt Tata 3, jak bardziej uczestniczyć i aktywnym będąc pomagać w klasie czy w grupie swoich dzieci. Bardzo czekam, jestem ciekaw, co Państwo na to. A wszystkim nauczycielom dziś składamy najlepsze życzenia cierpliwości, bo wy, rodzice, wiemy, co to znaczy cierpliwość i jak czasami jej brakuje i oby się dobrze działo. Oczywiście, oczywiście. Krystian Hanke, składamy serdeczne życzenia nauczycielom, ale także wszystkim pracownikom szkolnym. Tak jest. Bo oni także świętują dziś Dzień Edukacji Narodowej. To trójka, 26 minut po siódmej. Brodka. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Zapachami prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, powiem. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? Mhm. A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Anna Kowalik-Brenkac. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne. Cząstkowe wyniki z ponad 42% obwodowych komisji wyborczych dają ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego ponad 49% głosów. Do Sejmu weszłoby w sumie 5 ugrupowań. Koalicja Obywatelska ma nieco ponad 22% głosów, Lewica niespełna 11%, PSL prawie 10% i Konfederacja 6,6% głosów. Wczorajsze sondażowe dane pracowni Ipsos dawały PiSowi 43,6%. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski mówił o gigantycznym sukcesie. To jest pierwszy raz w historii od 1989 roku, kiedy partia rządząca zdobywa nie tylko, że 6% więcej głosów w wyborach, ale tak naprawdę, jeśli to przeliczymy na liczby bezwzględne, około 2,5 miliona więcej osób poparło ją po 4 latach rządów. Drugim ugrupowaniem w Sejmie będzie Koalicja Obywatelska, którą tworzą Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Barbara Nowacka z KO dziękowała Polakom za głosy. Pokazaliście, że stoicie po stronie demokracji i praworządności. Kiedy patrzymy na wyniki, widać, jak wiele osób nadal ma w sobie odwagę. Częściowe dane do Senatu z ponad 42% komisji również dają miażdżące zwycięstwo PiSowi, ponad 49% głosów. KO ma niecałe 30%, PSL 5,5%. Prawo i Sprawiedliwość wygrało także wybory do Sejmu na terytorium Stanów Zjednoczonych, choć z mniejszą przewagą niż przed 4 laty. Za oceanem PiS zdobył prawie 53% głosów, Koalicja Obywatelska niespełna 28%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,8%, Konfederacja 8,3%, a PSL niecałe 2,5% głosów. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Rynkowe i gospodarcze konsekwencje wyborów parlamentarnych to dzisiaj najciekawszy ekonomiczny temat dnia. Będziemy o nim dyskutować w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam na 9:30. Jest szansa na odrobinę spokoju na europejskich rynkach finansowych. Te w ostatnich miesiącach były pod wpływem spekulacji dotyczących Brexitu. Brytyjski premier Boris Johnson poinformował wczoraj członków swojego gabinetu, że widzi drogę do zawarcia w ostatniej chwili porozumienia w sprawie warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Ostrzegł zarazem, że została do wykonania znacząca dość pracy. Brexit ma się wydarzyć już za 2,5 tygodnia. Rośnie liczba pracujących w Polsce Ukraińców, którzy chcą od nas wyjechać. Problem w tym, że ze wschodu nie przyjadą do nas kolejni, przekonuje dzisiaj Puls Biznesu. To potencjalne konsekwencje otwarcia dla naszych wschodnich sąsiadów niemieckiego rynku pracy. Gazeta cytuje analizy, z których wynika, że na zachód chce z Polski wyjechać co czwarty obywatel Ukrainy. Poranny komentarz rynkowy o tym, co ważnego wydarzy się w całym tygodniu, przygotował dla Trójki Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dobre nastroje na rynkach finansowych powinny się w tym tygodniu nadal utrzymywać. Wstępna umowa Stany Zjednoczone-Chiny musi zostać spisana, co zabierze wiele tygodni. Pod koniec tygodnia Rada Europejska najpewniej przyjmie umowę w sprawie Brexitu. Zobaczymy, co potem zrobi z nią Parlament Brytyjski. Najważniejsze będzie to, że w środku tygodnia rozpocznie się sezon publikacji raportów kwartalnych przez amerykańskie spółki, co zazwyczaj pomaga bykom. W Polsce zobaczymy dane o produkcji oraz o rynku pracy. Złoty po wyborach stabilny, euro kosztuje 4,30 zł, grosza, dolar 3,90, funt 4,92 zł, frank szwajcarski 3,92 zł. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę powiemy m.in. o Nagrodzie Nobla w tej dziedzinie, której laureat zostanie dzisiaj ogłoszony. Bezchmurne niebo na przeważającym obszarze kraju lub może wystąpić zachmurzenie małe, tylko na wybrzeżu umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem, na Pomorzu Wschodnim i na Podhalu od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i ufam jego szar. Nie lepsza, odwieczna. Muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i ufam. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem staje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, mówią... Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu profesorowie Ewa Warciniak z Uniwersytetu Warszawskiego i Henryk Damański z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, czy powinniśmy się jakoś przywiązywać mentalnie do tych cząstkowych wyników, które spływają z Państwowej Komisji Wyborczej, bo one są bardzo zmienne w zależności od tego, z jakiego regionu są podawane i tak dalej. Ale obrazują ogólną sytuację i dają pogląd na to, jaka jest kolejność wyników w tych wyborach i generalnie kto zwyciężył, bo nie sądzę... Kolejność tak, natomiast jeżeli spojrzymy, ostatnie wyniki spłynęły takie z Torunia, z 65% procent z komisji, no to tam są zbliżone, jeśli chodzi o wynik PiSu, jest zbliżony do exit pola. Natomiast bardzo wysoko jest SLD, PSL 12,50%. Także myślę, że powinniśmy je tak troszeczkę dystans, prawda? Traktować jako kolejne próby. To też jest rodzaj próby, nawet z komisji wyborczej. A wyniki z próby muszą się od siebie różnić, bo to nie jest cała populacja. W związku z tym ja mnie traktował jednak poważnie, aczkolwiek z oscylacją. I chyba te wyniki nie... Co to znaczy? Z oscylacją, czyli z wahaniem się wokół jakiejś średniej, a ta średnia... No gdyby wnioskować z sondaży, to PiS powinien mieć nie jak około 45% poparcia ostatecznie. Platforma jakieś 25%. Teraz to tak... No, ja bym powiedział, że mniej więcej właśnie nazwałbym to oscylacją, że to będzie i to będzie się tak rozkładało. Natomiast no, interesujący, dziwny, zdumiewający jest wynik dla PSL-u. No, i a dlaczego zdumiewający? No jednak 9%, czy powiedzmy koło 10%. To dużo? No to jest dużo w stosunku do tego, czego ja bym oczekiwał. Jednak to 5, a czasami się myślało, że oni mogą w ogóle nie wejść. Nie, w ostatnich dniach przed wyborami to było te ostatnie... Do 7, tak, około 7. Procent, tak, także to nie było... No i wynik Konfederacji też jest trochę zaskakujący. No jednak zwróćmy uwagę, że PSL jest wzmocniony przez część działaczy Kukiz 15 i samego Pawła Kukiza i to mogło być swoistą premią, bo to nie jest sam PSL, aczkolwiek jeżeli oczywiście się okaże, że można... jakieś mandaty w miastach, to rzeczywiście tak, możemy to, w ten sposób wtedy na to patrzeć. O sukcesie można mówić, natomiast jeśli też być może nie do końca w sposób uprawniony pokazać wynik z poprzednich wyborów Kukiza i PSL-u właśnie, to będzie około 13%, ponad 13%, no to wtedy te wyniki są porównywalne i wtedy można powiedzieć, że właściwie ta formacja niczego nie zyskuje. Ale moim zdaniem bardzo ważny akurat przy tej formacji jest to, że udało się połączyć jakby dwie energie polityczne zupełnie różne, Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz. Czyli przeciwieństwa się przyciągnęły. Dokładnie tak. Momencie. I okazuje się, że jakoś komplementarnie wobec siebie działały. Pan te profesor protestuje. Ja nie protestuję, ale... I w kampanii wyborczej myślę, że być może jest to jakiś przyczynek do tego, że może być polityka również bo w ten pani sposób bo pani profesor uprawiana. Patrzy na Kukiza wstecz. Jak to było 4 lata temu, to 7% poparcia. Rzeczywiście, gdybyśmy się cofnęli, to te 13, o których pani tutaj prognozuje, jak najbardziej. No ale w tej chwili Kukiz, czy można powiedzieć, że ten ruch, czy ta partia, czy ona istnieje? No nie. I dlaczego miałby nastąpić przyrost aż do 11%, nawet biorąc pod uwagę wyniki ostatnich sondaży z 7 do 11? Czy te 4% to był efekt Kukiza? Coś tutaj właśnie nazwałem to dziwnym i zdumiewającym mimo wszystko, jeszcze biorąc pod uwagę tą intensywną kampanię PiSu na wsi wśród rolników. No w związku z tym czekałbym do końca, do jutra na te wyniki. A czy ta frekwencja była rzeczywiście na miarę wagi tych wyborów? O wadze mówiły prawie wszystkie ugrupowania i opozycji, i rządzące. Tak, ponad 60% to zdecydowanie... To prawie tyle, co w 1989 roku, jeśli to się potwierdzi. Tak, czyli wówczas kreowaliśmy zmiany systemowe, uczestniczyliśmy w tych zmianach, a dzisiaj ta frekwencja moim zdaniem jest dlatego tak wysoka, że jednak wybory miały charakter plebiscytarny, że jednak w dużym stopniu oprócz racji grały emocje i w związku z tym właśnie każda z partii apelowała o mobilizację, bo rzeczywiście mobilizacja, można powiedzieć, była bohaterem kampanii wyborczej. Mówi pani o plebiscytarnym charakterze. Rzeczywiście większość opozycji walczyła na różnych listach z tym samym przeciwnikiem. Właściwie ta rywalizacja była częściowo pozorna, jeśli chodzi o współzawodniczenie między Koalicją Obywatelską czy też PSL-em. Chyba w tym przekazie właśnie, który docierał do opinii publicznej, to tego zróżnicowania było mniej niż tej wspólnoty. To jest pierwsza sytuacja do 1989 roku, że opozycja była postrzegana jako coś, co walczy z jednym przeciwnikiem. Było dwóch przeciwników w gruncie rzeczy, jeszcze tego nie było w ciągu ostatnich 30 lat i może to zmobilizowało, a może weszliśmy jednak na taki tor jakby uświadamiania sobie przez ludzi, że państwo, jeżeli coś daje, to ma prawo oczekiwać jakiegoś zwrotu i to było takie zobowiązanie, z którego Polacy być może zaczną się coraz bardziej wywiązywać, aczkolwiek tutaj bym z jednej strony jest to dobre dla demokracji, ale z drugiej to moglibyśmy zastanowić, co jest dla nas lepsze, żeby wynik wyborów odzwierciedlał rzeczywiste preferencje, czy też żeby była, powiedzmy, frekwencja 70%, ale jednak skoncentrowana na przykład na PiS-ie. Co jest lepsze, to jest oczywiście rzecz nie do rozstrzygnięcia. Oczywiście wysoka frekwencja legitymizuje rządzących i to będzie moim zdaniem eksploatowane na różny sposób. Przepraszam, zatrzymam się przy tym, bo jeżeli okaże się, że jednak Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą, ale nie jest pogromcą. To też? To będzie legitymizacja? Tak, z pewnością. Dlatego, że te 61% to jest po pierwsze dobry wynik. Po drugie, inne różne badania pokazują, że my zaczynamy doceniać wagę własnego głosu i wzrasta wraz z poczuciem podmiotowości wzrasta takie poczucie, że warto oddać głos i ten jeden głos rzeczywiście się liczy. W każdym razie w tej chwili, jeżeli opozycja będzie podnosić hasło, że nie ma demokracji, to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się powoływać na ten udział w wyborach. No i na ten wzrost jednak dystansu między PiS-em a Platformą. Nawet gdyby się cofnąć do exitu, prawda, to te 44 prawie procent dla PiS-u, dla Platformy 27 to jest więcej niż było w 2015, także taka podwójna legitymizacja. Wzrost dystansu na korzyść PiS-u, no i większość Polaków jakby poszła i zadecydowała. Do Sejmu wraca Lewica. Co to oznacza dla sytuacji w Sejmie i dla debaty publicznej? Myślę, że to dobrze, bo to w jakiś sposób rozjaśnia scenę polityczną i sprawia, że wyborcy o poglądach lewicowych mają swoją reprezentację, czyli to jest po pierwsze, a po drugie wraz z tą formacją wejdzie do Sejmu wielu nowych, ambitnych polityków, którzy będą uprawiać politykę po swojemu, uczestniczyć w debacie politycznej po swojemu, nie sięgając po różne nieznanych. Młodzi, odważni. I jeśli do tego dodamy młodych i niekonwencjonalnych polityków Konfederacji, to sądzę, że nowy Sejm będzie Sejmem o niezwykłym kolorycie politycznym. Ale czy to posłuży demokracji, ten koloryt polityczny, jeżeli rzeczywiście Konfederacja znajdzie się w Sejmie już jako ugrupowanie, jako formacja? Im większe zróżnicowanie jakby, tym lepiej, tym większe odzwierciedlenie preferencji wyborczych, a co ważniejsze, tym mniejsza polaryzacja. Jak mniejsza polaryzacja, to większa stabilizacja. Oczywiście Konfederacja jest specyficzną partią. Tam jest, tak jak się patrzy na ten program, pomieszanie całkowitego liberalizmu, natomiast rezygnacja z podatków czy z ZUS-u, a z drugiej strony polityka zagraniczna zadziwiająca i trudna do zrozumienia. Natomiast jeszcze wracając na moment do Lewicy, to jest bardzo dobre dla polskiej demokracji. To jest naturalna przeciwwaga dla tych dwóch partii, jednak prawie prawicowo-centrowych, to po pierwsze, a po drugie, można mieć nadzieję, że to będzie już autentyczna lewica idąca w kierunku socjaldemokracji. Ja co do SLD to miałem wątpliwości od dłuższego czasu, czy to jest partia lewicowa. No ale w każdym razie politycy SLD zapewne też znajdą się w gronie tych, którzy przekroczyli próg wyborczy, którzy uzyskali odpowiednią liczbę mandatów. Ale nie mandatów, tylko głosów. Wczesne dane wskazują, że odmłodził się elektorat tej formacji i nie jest prawdą to, o czym wielokrotnie też mówiliśmy, że elektorat SLD jest elektoratem bardziej sentymentalnym, w związku z tym nieco wiekowo zaawansowanym, więc to też byłoby ciekawe zjawisko, bo właśnie ci młodzi ludzie, zasilając tę partię czy tę formację, oczywiście wnoszą coś nowego. Natomiast oczywiście pamiętajmy cały czas, że jest to formacja składająca się z trzech podmiotów i oczywiście różne podejrzenia mogą się pojawić co do zdolności do kooperacji między tymi trzema liderami w przyszłości. No już właściwie już się teraz pojawiają takie różne przymiarki do tego, co będzie po wyborach, i to wcale nie musi być jedność. Tak, aczkolwiek przy tej lewicy nie można odrzucić takiej hipotezy, że te głosy pozyskane przez lewicę, one są trochę sztuczne, ponieważ to są głosy przejęte od Platformy Obywatelskiej. W ostatnim czasie? Tak. Zwłaszcza po tej zamianie nagłej liderów w ostatniej chwili, być może z pewnego punktu widzenia uzasadnione, ale z innej nie, bo to świadczy o słabości tej formacji. Ja czytam wiele komentarzy po wystąpieniu Lecha Wałęsy na konwencji obywatelskiej, że ludzie pisali, że będą głosować na lewicę. Nie wiem, na ile to jest miarodajne dla tego, co rzeczywiście się stało. To jest hipoteza, ale nie można jej odrzucić. Także z lewicą, a i tutaj całkowita zgoda z tym, że nastąpi rozbicie tej Komitetu Lewicy z pewnością, bo trudno sobie, kto tam będzie rządził w ogóle. I no właśnie, się na bo to tam nie ma wyraźnego lidera, prawda, w tej trójpartyjnej formacji. A polska praktyka polityczna pokazuje, że jednak jest potrzebny dobry lider, wyrazisty i kompetentny, to jest oczywiste. A jak państwo myślą, kto będzie premierem? Nadal Mateusz Morawiecki? Że po pierwsze dlatego, że oceny jego rządu są bardzo dobre. Powołuje się na badania CBOS-u, w których zwłaszcza bardzo wysoko jest oceniana polityka prorodzinna. Dużo słabiej polityka zdrowotna i polityka oświatowa, co wydaje się poniekąd do wyjaśnienia. Natomiast to, czym ludzie się interesują, czyli wzrost takiego poczucia osobistego bezpieczeństwa i właśnie inwestycje w rodzinę, to jest niezwykle istotne. Ja na koniec, ponieważ my mamy bardzo mało czasu, jeszcze chciałam zapytać, jak będzie wyglądała, o ile się to potwierdzi i Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło samodzielnie rządzić, jaka będzie ta druga kadencja? Czy to będzie kadencja kontynuacji, czy do pogłębiania zmian? Po pierwsze, to jest legitymizacja dla Morawieckiego, to ja bym się zgodził, że będzie premierem, a po drugie, PiS będzie kontynuował tą politykę, po to się wygrywa wybory. Ale pogłębiał, radykalizował, czy wręcz przeciwnie? Przed nami są wybory prezydenckie. Bardziej ważne jest to, że PiS zakłada pozostawanie przy władzy w długim okresie czasu i wchodzi na taki tor partii, która przez być może nawet kilkanaście lat będzie sprawowała władzę takiej normalnej demokracji, jak Partia Konserwatywna w Anglii, na przykład, która potrafi przez 20 lat rządzić. I jedno zdanie, pani profesor? Ja myślę, że będzie kontynuacja, aczkolwiek w dwóch wymiarach, czyli stosunkowo ostra walka z Platformą Obywatelską i próba pozyskania społeczeństwa, tej części społeczeństwa, która dla PiS nie głosowała. Dziękuję bardzo profesorowi Ewa Marciniak i Henryk Domański. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i zapraszamy państwa także na Salon Polityczny o 8.13. Wtedy gośćmi będą Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, i Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Muzyczny rozkład jazdy. Za 7 minut będzie 8. Krystian Hanke. No to ponownie zaczniemy takich łagodniejszych dźwięków. Elektronika się kłania. Nicolas Godin, połowa francuskiego duetu R, przygotował dla nas nową piosenkę i tytuł to The Border, a swój elegancki, kreślony prostymi liniami, modernistyczny sznyt zawdzięcza inspiracji, jaką dla autora jest niemiecki architekt Mies van der Rohe. W 1929 roku zbudował pawilon barceloński, który stoi na wzgórzu Montjuïc. To budynek, który zmiótł całą przeszłość w architekturze, by otworzyć nową kartę w historii ludzkości i wprowadzić świat w architektoniczny modernizm. 4 lata temu ukazał się debiutancki album solowy Godin, zatytułowany Contrepoids, ale nie wiadomo, czy The Border to zapowiedź jego następcy. Pojawi też drobny element wokalny, Take Me to the Border, mniej więcej w ten sposób, ale to w drugiej części utworu albo po dłuższej chwili. W piątek Brytyjczycy obchodzili Narodowy Dzień Albumu, takiego muzycznego albumu. Z tej okazji ogłoszono listę najlepiej sprzedających się płyt ostatnich 20 lat. I okazuje się, no właśnie, że najchętniej kupowaną na Wyspach płytą w XXI wieku jest 21 Adele, która to płyta rozeszła się w 5 milionach kopii. To ponad milion więcej od zajmującej drugie miejsce Back to Black Amy Winehouse. A na najniższym stopniu podium znalazła się... No i ciekawe, czy będziesz wiedział. Czy zgadniesz? Pojęcia nie mam. Jesteś w stanie przewidzieć. Myślę, że taki sondaż w głowie przeprowadzi. No, proszę pana, tak to my się nie będziemy bawić. Oczywiście, że zgadłem. Przepraszam, nie chciałem. 25. Adele. A to mnie pan zaskoczył. Nie jestem przygotowany na taki sukces. Wydaje się, że z sondaży wynikało, że mogę zgadnąć. Tak, wynikało. Potem jeszcze jest Ed Sheeran, też z dwoma albumami. No i wielu, wielu innych wspaniałych. No a na koniec takie sobie wieści. Internetowy tabloid TMZ donosi, że Eddie Van Halen od co najmniej 5 lat kursuje między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, by poddawać się radioterapii. To w związku z rakiem gardła, który rozwinął się u niego po leczeniu raka języka, który przechodził prawie 20 lat temu, a które to leczenie zakończyło się usunięciem 1/3 języka. Ponoć choroba jest wynikiem nienałogowego palenia, co ciekawe, ale zwyczaju trzymania w ustach metalowej kostki do gry na gitarze przez pana Ediego. Ale tu jest dobra wiadomość. Leczenie w Niemczech przynosi ponoć skutki i nie pozwala na rozwój nowotworu. Eddie Van Halen, trzymamy kciuki za zdrowie. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? To cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład LED TV 40 cali Manta za 599 zł. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Sharp za 750 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Go Dual SIM, ekran 5 cali za 269 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Od konkretnej roboty są zawodowcy, a gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. To ja. Cześć, wchodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu.